الله الرحمن الرحيم باب الصلاة في الرحال في المطر باب دې په بیان د مشکولو کې فر حال پکورونو زایونو کې فل متور په باران کې اے باران دې یا سخت سیلې دا لدی کی مزد کور کیو کی و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اذن بالصلاة في ليلة وید ابن عمر رضی اللہ عنہ اذان قد مزد پار فی ليلة ذات بردن پیا وشپک چ خاوند د یخنی وا وریح نو د سیلی وا سخت یخنی وا پکی سخت یخنی و پکی او سیلی و فقال نوی فرمائل لا صلو فی الرحال خبردار مزو کئی پخپلو زائنو کی ثم قال بیو فرمائل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يأمر المؤذن حكم بقول مؤذن اذا كانت ليله بارده كل شب وشف يخا ذات متور خاوند دباران الا صلوا في الرحال وی خبردار منزونو کئی فی الرحال پخپلو زائنو کی دار حال جمع در حل دا او رحل ستوئی مسکن الرجل وما فیه من آثاسی ہی دادو سی دو زید سڑی توئیو چیغی کده د سامانوی نمانا وصلو فی بیوتکم و منازلکم نداغ عذرون دی چه جمع پی ترکول شی بعض فقهای احنافو وی تقریبا شل عذرون ذکر کری دی چه پاغی بانی جمع سڑے ترکولشی او عذر وی لکه ډیر باران دے او ډیر زیاتی خطی دی استاد را غرزیدو یرغا سخت یخنی دا سخت تیار دا او تیز هوا دا ندا اعلان یو کو چې صلو فی الرحال وګور دا اذان کې بدا اعلان کوي خود قوم رو علماء لیکلي دي ګور دا په نفس اذان کې کوي اے اذان منس کې بو الا صلو فی الرحال نه حدیث د ابن عباس رضی الله عنه در تر روان دی غد دی تقاضا کوي چې دا دی په نفس اذان کې ویل شي او حدیث دی ابن عمر رضی اللہ عنہ درته دا وی چې په اخر د نزان کې دی وی دواړه کارونه جایز دي. دواړه کارونه جایز دي کپا نفس اذان کی وی کپا نفس اذان کی وی کبادل اذان وی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه نادى بالصلاه ذاذان کړو د مزد پار فی ليله فی اشبه کی ذات برد و ریح شخاوند د یخنی و د هوا و و متور نو د باران و فقال في اخر ندائه وردا د دې دلیل د اذان په اخر کې وي اذان مکمل کو الا صلوا في رحالكم الا صلوا في الرحال خبردار مزو کوي په خپل ځایونو کې خبردار مزو کوي په ځایونو کې ثم قال به فرمایل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر المؤذن بيشك رسول الله صلى الله عليه وسلم چه حکم به کول مؤذن تا اذا كانت ليله بارده كل شي بوش پيها او ذات متورنيا وبخاوند د باران په سفر کې ان يقول الا صلوا في رحالكم ورف السفر ویلے علماء لکلی دی پوری حالت اقامتم پیوس کیگی که په سفر کې سړی د خپل خیمی او د زینا په یخ باران او یخ سیلی او پتی د سیلی کې ولا تکلیفی نو داسې په دې کې دی د دې پوری حالت الحزرم پیوس دی ان یقول موزن تیویش توایا الا صلو فی رحالکم منزو کئی پخپل زائنو کی و بیهی قال حدثنا و ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا ابو ساما قال حدثنا و بید اللہ عنا فین ابن عمر رضی اللہ عنہما انہو نادا بسولات دا آواز و امبانگوی لیو دا مزد پارا بید وجنان پز وجنان مقام کی داوی دا مکی مکرمی سر خوا کی او غرده دا مکی او مدینی منوری پا منس کی مکی مکرمی سر نزدی ده چاویلی چی پنزل لسمی لفاصله دا ثم ذکر بمثله بیداس حدیث ذکر کو وقال الا صلو فی رحالکم ولم یعد ثانیتن الا صلو فی الرحال من قول ابن عمر رضی اللہ عنہما دیکی صرف یوز اللفظ ذکر کو ا دوباره عاده اغلفظ ذکر نکو و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن ابو خيسم عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ها و به قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا و موږ اوتیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې فموتیرنا نه پموږ باران رورولې شو فقال ليسلم من شاء منكم في رحله وی مزدیو کی داغه چا چې خو خجید تاسو نه پخپل زی کې وبه قال حدثنا علي بن حجر السعدي وقال حدثنا اسماعيل بن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال لمؤذنه دخل المؤذن تولي في يوم متوير فيورس كي چاغي كي بارانو في يوم متوير فيورس كي چاغي كي بارانو ود باران رزوا اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلا تقل وموايا حي على الصلاه حي على الصلاه قل صلوا في بيوتكم دا سوايا چې موجو کوي په خپل کورونو کې زکه حی علی الصلا خدا دې چې موږ لراشي نو ګور دته دا حذف کل حی علی الصلا زکه حی علی الصلا خو مستراشه او دلته موس پر حالو په کورونو کې ده د دې خود دې سره مناقضه ده د دې خود دې سره مناقضه ده و به قال فكأن الناس استنكروا ذلك ویتب ویگنی خلق دا خبر ناشناو گنل فقال تاجبون من ذاب ویتاسو دین تاجب کوی قد خال ذامنو وخیر منی ویکڑو دیل را غچا چی اغا غورو زمان یعنی دا اللہ پیغمبر علیہ السلام ان الجمعة عزمت ویجوم واجب دا نو کچره مؤذن ویلو چې حیا علی الصلا تاسو به بیا مجبور وای راتلو تاو مشقت به در باندې و انی کرهتو او ما دا خبره بد غنلی وا ان احرجکم چې تاسو په حرج او پتنګ یو تکلیف کې واچوم فتم شو فتوین نو زیب تاسو بیا په خټو کې ځکه باران دی و دحز او په خویدون کو زایونو کې ګره دحز رستو حدیث کې زلل رازی زلق او ردغا دا سرور وار الفاظ یو معنا دا زمکل وندشی سړی په خویږي زای بتاسو و تمشو فتوینی په خټه کې و دحزه او په خویدون کو زایونو کې وحدثنی ابو کامل الجهدری قال حدثنا حماد ابن زید بن عبد الحمید قال سمعت عبد الله ابن الحارث قال حت و بنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في يوم ويورس کی زیردغن دل تا گور دردغ الى فزراغلی چه خاون در دردغ وا خاٹی مٹی وی نو خویدل پکی کی دل سڑے پکی خویدو دی کی سړی خویدو یوم الرد او یوم الدحز وساق الحديث بمعنى حديث ابن علي ولم يذكر الجمعه او د جمعه ذکر پک نه کړي وقال قد فعله کړو د کار لره منا وشا هو خير مني چې زمانه غرو يعني النبي صلى الله عليه وسلم كسول النبي عليه السلام وقال ابو كامل حدثنا حماد بن ناشم عن عبد الله بن الحارث بن نحويه وبه قال حدثني ابو الربيع التكي وهو الزهراني قال حدثنا حماد بن ابن زيد قال حدثنا ايوب واسم الاحول بهذا الاسناد ولم يذكر في حديثه یعنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بیہی قال حدثنی اسحاق بن منصور قال آبرنا ابن شمیل قال آبرنا شعبت قال حدثنا عبدالحمید صاحب الزیادی قال سمیت عبداللہ بن الحارس قال آذن موزن ابن عباس یوم الجمعہ اذان کڑو موزن دو عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ ما فرض جمعی فی یوم متویر فرض د باران کی فذکرنا هو حدیث ابن علیا اغه غنت حدیث ذکر کو وقال او فرمایل وکره تو ان تمشو ما بد غنل چتا سورا شی اولاد شی فی الدهز والزلل دهزم خویدو توئی او زللم خویدو توئی وبه قال حدثنا هو عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن عامر شعبه حاوي قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق قال ابن معمر كلاهما ناشب الاحول عن عبد الله بن الحارث ان ابن عباس رضي الله عنهما امر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعه في يوم متویر فرض جمعه چرس د باران وا بنه حدیثهم او ذکر کړي په حدیث د معمر کې فاله من وخير مني ان النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا احمد بن اسحاق الحزرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن عبد الله بن الحارث قال وهيب لم يسمعه منه قام اغلى امر ابن عباس مؤذنه في يوم جمعه حكم اکڑو مؤذن تا پرد جمعی في يوم متویر پرد باران کی بنحو حدیثهم باب جواز صلاة النافلة للدابت فی السفر حیث توجهت باب دے په بیان د جواز د مزد نفلو کې پسور لئی په سفر کې کم پلا چې د توجهت مخوی سور لئی باندې سړی نفل کولې شي او دې دې کې مصنف د سفر قید لګولې چې په سفر کې کول شي دې دې کې د علماو اختلاف دی شوافی وایي شداد سفر پوری خاص تا باج علماء داوی دی چی ابتدا کے با قبلی لمخ کی لکابو داود شریف کی در لحدیث تیرو چې نبی رسول سلام بکل اراده کول چې نفلو کې په سفر کې نخپل او خبې قبله له مخامخ کا بیا چې به کم په مخونو خپل به مسکولو جمهور علما دی طرف تلاړ دی چې په هر سفر کې داسې کولې شي صرف امام مالک رحم الله او سفر نا سفر مراد دی چې کې قصر الصلات کیږي او خود امام مالک رحم الله سره په دې قول کې چا موافقت نه دی مطلق سفر دی بس سفر لگ دے یا ډیر دے پدی کی دی سڑے پسور لئی منزو نہ کئی او امام ابو یوسف رحم اللہ او دسر نور علماء موافقت کڑے ایوی پا ہزار کم دا سکولے شی ایو سڑے سفر نہ دے اپا ہزار کی دے چرتا پسور لئی سور دے روان دے یو دے نبل جیلا اتا سره مخکې تیر شو چې مطلق سفر دی د قصر سفر ته نه د مراده د جمهور قولمو ګور نفل پسورلی جایز دی د ټولو پنس خدای وي د خار نه ببارې ا امام یوسف رحم مولا وي نه که خار کې دن نه هم جایز دی او فرس پی جائز ندی او که او سڑی تا اوزر دے نبیا دے فرزم پسور لئی کولشی و بیهی قال حدثنا و بیهی قال حدثنا محمد بن عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صبحته مزبد نفل قول حيث ما توجهت به ناقته كم فل چبدا غيد وخ مخو وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الرحمن بن عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلتي فخبل سور له يخب مشكول حيث توجهت بي كم فل چبداغ مخو وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري وقال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبد الملك بن ابي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مزبه كله وهو مقبل او غدا ستنون كهو د مكه نه مدينه منوره تعالى راحلتي پخبل سور لي حيث كان وجو كمپل چي مخو قال وفيه نزلت او د دې بارک هدایت نا دل شوه پهنما تولو فثم وجه الله کم پل چي اولاي نو دغه طرف ته قبلا وجه د الله دا وحدثنا هو ابو قريب قال اخبرنا ابن المبارك وابن ابي زائده او به قدسنا ابن نمير قدسنا ابي كل من عبد الملك بهذا الاسناد نحوه او په حديث ابن مبارك کې دی ابن زائد ثم طلع ابن عمر رضي الله عنهما فينما تولوا فثم وجه الله وقال في هذا نزلت د دې بارکې دا آیات نازل شوه دي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن نمر بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی حمار مزبق الفخر وهو موجه الى خیبر. ما دا اللہ حبیب کتلی چې مزبق الفخر سور او غدا سمخ او خیبر تا خیبر روانو. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي بكر بن عمر بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار انه قال كنت اسير مع ابن عمر واذا روانهم دي ابن عمر رضي الله عنهما سرى بطريق مكه فلارض مكي مكرم قال سعيد سعيد فلما خشيت الصبح ویکل شزیر ایدم چه سبا برو خیج نزل تو راکشم نماوی ترکل ثم آدرکتوهو بیا مراگیر کو. فقال علی ابن عمر رضی اللہ عنو مارا تو اینا کنت تکم جیکی فکلتو لو خشیت فجرا زیر ایدم چه سبا رو نخیج نزکشم نوی ترمیوکل. عبداللہ رضی اللہ عنو یلی سلکا آیا نشت دے تالرا بابا پزن پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اسوه نمونه خيستا. فقلت بلا ولنا والله قسم بالله. قال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يوتر على البعير وتر بهم فوخبان يكون. اے د ویترو د پار امام ابو حنیفه رحم الله و راکوزیږي و وجدا دا چې ویتر د امام سه پنیز واجب دی او د جمهور علماو پنی سنت دی. ناغي و راکوزی شي ورته د انور علماو په سور لایم جایز دی. و به قال حدثنا يحيى بن يا قال قرات ولا مالك عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته مزبه کولو پخپل سورلای ہے ثم توجهت بي کمپل شبه مخو. قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك ايبم داسقول. وحدثني عيسى بن حماد المصري وقال عبرنا ليس هو قال حدثني ابن العاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلتي وتر بكول فخ پولیس ور لایبانی. وبه قال حدثني حرمله بن يحيى قال ابن وهب قال ابن يونس بن شهاب عن سالم بن عبد الله نبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحله نفل بكل بصر لي قبل اي وجه توجه فطرف دار مخشب متوجه ويوتر عليها ويتر بهم بصر لي قول غير انه لا يصلي عليها المكتوبه دغ عمر دا چه فرض مز به پسور لین کولو او دا غید پار برا کوزیدو دا فرض ز پار برا کوزیدو. وګوره دې کې دلیل دی چې فرض به قبله طرف لم کې ادا برا کوزيږي. او که داسې او حال جوړ شي چې را کوزیدل ممکن ني نو به په سوړلې کولې شي چې قبله له مخکول ممکن وي نو قبله له پکې مخ کا ودريګا رکوع کا سجدو کا اکنا پکی دا ممکن ندی نو ار سڑے پوس پڑ دے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لکه اوس جہاز دے اوائی نو پاغی کی دموز زینی اکتا لارا کیو دریگی نو خلقو لتکلیف دے دے عبادت مقصد خدا ندے چی خلق با پریشان اکے دکتا چی لارا کیو لاری سوک باو دسماتی دے او د جیاز عمل با خپل کار پسی دیو رازی نو چی کل بلکل پک نور زینیشتا لکا سعودی جیازنو کی لگ لگ زیوی ایک نمبر پا نمبر سڑے موزو کی اد دو دریو سلورو کسانو جمم پکی کی گی صدا سے حالاتو کی بس پا خپل سیٹ مانے سڑے دی مسکئی دکا پا سیٹو دری دلم ممکن ندی رکو او سجدم پی ممکن ندا نو دغشان پا اشارے دکئی دغشان پا اشارے دکئی دغه مردا چې بعد شوافع وای چې مز د فرض او د پسور لیو کی څومره چې ممکن ای خود باندې عادل لازم ده اباز علماء زمو وای چې نه بس عادل لازم نه ده د دې بسو کی څنګه طریقې سره چې دلسوي څنګه طریقې سره د تعسان وی نو فرض بنکای او د نفلو د پاره دغه حکم د فرض بنکای د نفلو د وترو ا د سنتو مسلم واوریدا و به قال حدثنا وبه قال حدثنا عمرو بن سواد وهرملت قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة اخبره ان اباه رضي الله عنه اخبره انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بالليل ده قتل او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چی موزی کولو ده نفلو ده شپیع پا سفر کی علا زهر راحلتی پشاد خپل سور لئی حیث و توجهت کم پل چی داغی مخو و بیهی قرات دسنی محمد بن حاتم قرات دسنا فان بن مسلم قرات دسنا هم بن قرات دسنا نسو بن سیرین قال تلقینا آنس بن مالکن وی مونگ ملاو شودان سبن مالک رضی اللہ عنو سرحین قدب من الشام کلش راغلی و دشام نافا تلقینو بعین التم مونگ ورسر پعین التم مقام کی ملاو شویو دایو زید پلارد عراق کی شام تنیز دی فرعیتو یسولی علی حمارت ماوکتو چی موزی کولو پخر و وجوهو ذاک الجانب و ایمخ دی پلو و او محمام عن یسار القبلہ اشارو که حمام دی قبلی گست طرفتا فقلتو لو ما ارتی ریتو کتو سلی دی غیر القبلہ ما خوکتی تو خو قبلی نبغیر دی بل پل مسکولو قال انس رضی اللہ عنہ ورته لولا انی رایتو کچر دان وچ ما قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم یفعلہ چدا سے کلم فلہ نو ما بدا سن وکڑے عمر اللہ حبیب کتو چغی دا سکڑی ما ز کدا چوکل باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر باب د په بیان د جواز د جمع په مند دو منځونو کې په سفر کې اې د ماسخین مازیګر یو ځای کې د ماخام ماسختن یو ځای کې سبا خوسم ځان ته موز نه ا نگور شوافع وی او نور ائمه وی وی په سفر کې د ماسپخین مازیګر مز په کم وخت کې چې خوخاینو کولې شي که جمع تقدیمه کې جمع تقدیمه دی ته وی چې د ماسپخین په وخت کې ور سره د مازیګر غو کې او یا جمع تاخیر کې جمع تاخیر دی ته وی چې د ماسپخین د راروستو کو مازیګر تا او په وخت د مازیګر کې د دواړه ادا کړل او احناف د جمع تقدیم او تاخیر کایل ندی دی وی جمع سوری بکه ها د ماسفخین جمع صورتن دی ته وی چې د ماسفخین مز اخیرنی وقت تراولا ادم ازیګر دا ډومبنی تراولا ا بس مسافر درا خوشی او دواړه منځونه دی او زیو کی نو جمع بین الصلاتین مشوا ماسپخین په خپل اخیری وخت کې راغې مازیګر په ډومبني وخت کې راغې تاسې د ماخام په مسکې د لګ تاخير وکي اده ماسختن په هغه کې د لګ تلوار وکي ادواړه دی او زیو کی و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا عجل به السير چکل بسفر پای تلوار کا جمع بين المغرب والعشاء نو جمع وار به کول پمند ما خام او ماسختن کی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا جد به السير فلج يغبان سفر وتلوار كا جمع بين المغرب والعشاء جمع والب يوكمند مغرب والعشاء كي بعد ان يغيب الشفق پس د دینه چې شفق بغایب شو اې دې پر وره شفق چې غایب شو خو ماخه بو خلاړو کړه ځکه دا ماخه وقت د شفق د وجوده پورې دلته وای د ماسختن وخت کې به دواړه جمع کول ويقول ايب فرمایل چین رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا جد به السیر چکل و تلوار کپاوی سفر جمع بین المغرب والعشاء نو جمع وال برا و سپمند ما خامو ما سوتن کی دی حدیث کی علماء لکری چی جمع سوری رو جوڑی دکا شفق غائب شوی دی ور سوچو کای حدیث لا د شفق د غیبیدو نفس او د ماسختن وخت داخل شو نو ګره د ماسختن په وخت کې دواړه جمع کړي د ته جمع تاخير وای دیتا جمع تاخير وای جمع تاخير کړي او د شفق د غیبیدو نفس کړي وبه قال حدثنا محمد بن وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد كلهم عن ابن عينة قال عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء چې جمواله به کول په مند ما خامو ماسختن کې اذا جد به السير کله چې سفر باوي تلوارو کا او سفر کې به تلو اروا و به قال حدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال ابن يونس بن شعب قال ابن سالم بن عبد الله ان اباه رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عجله السير چکلبات د سفر تلوار و باغوي يؤخر صلاه المغرب رسوب قومز د ماخام حتى يجمع بينها وبين صلاه العشاء تر دې چې جمعوال به وکپمند دی او پمند مزدماس هوتن کی و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل يعني ابن فضال نقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتحل ود الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم قال چه بلالو قبل ان تزیغ الشمس مخ کې د زایل کې د نور نا اذن نور د زوال نه مخ کې باغی سفر شروع کنو اخر الظهر رستو به کو د ماس پهین مزلا وقت العصر وقت نمازی ګر تا ثم نزل بورا کشو فجما بینهما نجم یو کپمند دی دوالو کې فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ أَكَنْ وَرْبَ زَائِلِشُ قَبْلًا يَرْتَحِلَا مَخْ كِي دَاغَي دَتْلُونَا نُسْوَلَّ الزُّهْرَ بِيَا بِمُزْنَمَا سْوَخِنُكُ ثُمَّ رَكِبَا او بِيَا بَدَ اللَّهَ حَبِيب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا بِيَا بَسُورُشُو زوال کبوشن مجب بیاو کوالا بطلو پردلتو ای ماس پخین بیاو کو سور بشو ظاہر داد چی بیا بے جمع بین السولاتین نکولا مگر پدی دویم وقت کې د دې دواړو نه پدی باندې هغه چا دلیل نیولې چې وی جما تقدیم نشتا ها خدا حدیث اسحاق ابن راهوی ذکر کړي وای کله چې نوار بزایل شو نو بیا به ماسپخین او مازیګر دواړه جمع وکړ داغه نه پس بتلو دی حدیث باندې یو اعتراض دی چې پدې کې د اسحاق راوی تفرد دی علماء لیکلی چې دا دواړه خبرې څه نقصان ده نه دي دواړه امامان دي او حافظان دي دا شان حدیث په 40 د حاکم کې مراغله ها چې کله بنور زائل شو او الله حبیب بلا روان شوه نو نسول الظهر والعصر دماس پخین او مازیګر مزبه وکول بیا بسور شو او د دې سندم جید ده پوش وای ثم ركبا داغین پس نماز پرهند مز نفس با نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بیا سشو سور بشو و به قال حدثنی امر الناقد قال حدثنا شباب ابن سوار المدائنی قال حدثنا ليس بن سعد بن قيل ابن خالد انی زوری انانس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادا ان یجمع بین الصلاتین فی السفر کل چی بے رادو کا چی جمعو کی پمند دو منزلو کی پس سفر کی اخر الزہرا رستو بے کو مزدماس پخین حتی یدخل اول وقت العصر تردی چرا داخل بشو اول وقت دمازیگر سم یجمع بینهما بیا به جمع کدا جب سوری دا حدیث کیا چه احناف حضرات رحمهم اللہ داغی قائل لی نئی سر دا جمع سوری دا پارم دلیل لی او کسوک دا جمع تقدیم او تاخیر کئی او جمع سوری نی بلکہ جمع حقیقی اغیم دا دلائل لری وبه قال حدثني ابو الطاهر وعمر بن سواد قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني جابر بن اسماعيل عن قيل ابن خالد بن شهاب عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا عجل عليه السفر شكل بسفر باغي بتلوار يؤخر الظهر الى اول وقت العصر رستو بے کماس پخین اول وقت دمازی گرتا فیجمع بینهما ندوار منزون بے وزیوکل ویوخر المغرب رستو بے کمز دماخام حتی یجمع بینها و بین الاشا جمعوال بے کو پمند دی و پمند ماس خطن کی حین یغیب الشفق کلچ شفق بغائب شو نګور چې شفق غائب شو نو جمع سوري نه ده بلکې نماز خطر په وخت کې به دواړه وکړ نماز خطر په وخت کې به دواړه وکړ څه پوه شوې نو دا د غیبوبت د شفق نا مخ کې راغلې نه زنه وغلې شم خو دې سې دکل کوم ها وای شي په خبره نو چې کله شفق غائب شو بعد ان یغیب الشفق حدیث در لمخ کې تیر شو عدل توهین یغیب الشفق نو دې کې د ماسختن په وخت کې دا دواړه منځونه جمع کړي دا جمع حقيقي شو او بخ کې احادیثو کې جمع سوري شو دا ائمه چې سوي دې سره دلیل وی څوک حقیقتا د جمع قائل لی ایسرم دلائل شتا او که احناف د جمع قائل لی صورتا نیسرم دلائل شتا نو که چا حقیقتا جمع کول دیم دلیل پس روان نی او که څوک سوری جمع کئی دیم دلیل پس روان نی و بهی قرآن دسنا یحیی بن یحیی قال قرات والا مالک نبی الزبیر عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا تلاوي مشكره ومصفين ومازيغر غون دواله اوزه والمغرب والعشاء جميعا او ما خام وما سوتن غون في غير خوف ولا سفر نسير واو نسفروا نسیروا او نسفرو و جمع بین الصلاتین اوکا احادیث واو رئی بیا خبر ذکر کوا و بیهی قال حدثنا احمد بن یونس و عون بن سلام جمیعا عن زهیر قال ابن یونسا حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر مشكره النبي صاحب نماز فقينه وما ديگر جميعا عن بالمدينه فمدينه منوره كي في غير خوف ولا سفر نيرا ون سفر دوار منزنه يوزيوكل قال ابو الزبير فسالت سعيدا ماذا سيدنا تفوزوا لما فعل ذلك دا سيولي كريو فقال سالت ابن عباس ويماذا ابن عباس رضي الله عنه ما نتفوز كريو لك تاشي زمانوكو فقال ايوي اراد الله يحرج احدا من امته اراده لررچ تنگي كيوان چيو تندخ پل امتنا چه پچا پدين كي تنگي رانشي وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد بن ابن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا ابو زبير قال حدثنا زيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاه في سفره سافرها جمع والكرو پمند مسكي په سفر کې چې سفر کړو په غزوه تبوک کې فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع والکړو پمند ماسپخین او ما دیگر او د ما خام او ما سوتن کی وای سعید فقلت لابن عباس ما حمله ولا ذلك سشی په بایش او پدی قال اراد الله یخرج امته اراده لرلوا چې خپل امت په حرج کې وان چي ګوره دا روایت په مسلم کې ثابت دي چې با نسه هیڅ وزر نشتا او جمع بین الصلاتین نبی کریم علیه السلام کړي د دې کې د علماو مختلف تاویلات دي. امام ترمذی په اخر د خپل ترمذی شریف کې دا جواب کړي تاسولا او سیر دے خو ترمیزی چراوارو ایولی سفی کتابی حدیثن اجمعت الامت على ترک العمل به الا حدیث ابن عباس فی الجمع بالمدینہ من غیر خوف ولا مطورن وینشت دے زما پا دی کتاب کی یو حدیث چې د امت راجم شوی په پرې حدود عمل پاغه مگر حدیث د ابن عباس رضی الله عنهما چې نس يروا او نباران انس حضور او په مدینه منوره کې جمع بین الصلاته نکړو. دویم حدیث دا چې يرقا يشارب الخمر سرورم زربان شراب اسکل نو قتل کوي. وې دی یو حدیث بارکه د امام ترمذی دا قول درست دی چې دغه حدیث منسوخ دی په اجماع باندې چې په سلورم ځل کې چې شراب وسکل نو هغه سزا به قتل ونی. خو حدیث د ابن عباس رضی الله عنه ما چې جمع بین الصلاتین دی نو د امت اجماع او په ترک د عمل پدې نه ده بلکې د لر پدې کې اقوال دي. باز دا تاویل کړي چې دا د باران عذر او دا وای د باران عذر خو دا تاویل دی وجنه درست نه چته من غیر خوف ولا مطر. چه ده باران ذکرم پکی راغلے باز دا سی تاویل کرے چه دا وریز و بازی داوی نیچی دلتا دی بیماری سوزرو داد امام احمد رحم اللہ و دی نور و قول لے باز علماء دا سی وی پا حالت دی اقامت کی جمع پا حضر کم د حاجت د پاره جایز ده خدا به عادت نه جوړه. دا قول د محمد ابن سیرین او د بعض سلف و ده. او ګور ابن عباس سه بموي اراده او کچ امت پتنګي کې وانه چي نو بعض سلف وای چې دا سه کلا نا کلا کچاو کل د سہاجت په بنیاد خو چې عادت مستمره نه جوړي نو په دې باندې به حدیث بالکل بی عمل پاتې نشي. دا د علماو د دې فن د دې حدیث بارکه اقوال اته شام د عرب علما موي چې دا عادت مستمره نو عادت مستمره نو بلکی دا با عادت مستمر نگر جائی بلکی کل نا کل دا سی شوی دی. بازی دام میری چیز دا جمع سوری وئے یاوی را رستو کو اخر و قتلا و بلی را مخ کو اول و قتلا نو منزون دواره یو زیو شل خو ماسبخین په خپل وخت کېو اما دیګر په خپل وخت کېو ما خام په خپل وخت کېو او دارنګي ماسختن په خپل وخت کېو. نو دغه اقوال دي د علماي کرامو د دې حدیث بارکی چې تاسو واورېدل او دین و ایدا معلوم شوا چه کل حدیث سیوی او جمهور پی ترک دا عمل کرے نو دا دا حدیث پا صحت کی عیب نراولی او نو واجبی سقود دا استدلال پا دے لکا بعد اہل العلمو چه مخی تیر شو لئی پا دے عمل کرے. اگر چې امام ترمذی وایي چې چا په عمل نه دی کړی خداغه نه بغیر نور خلکو یې چې بعضی سلف په حدیث باندې عمل لې نو مثبت مقدم وی پنافی باندې خوش په خبره باندې نو ګور حدیث کې که جمع سوری راشي هم په عمل کیږي یا که کله ناکله د سحاجت د وجه نه وشول خدا عادت نه دی نو دغه اقوالو د علماي کرامو وردا قواعد یاد لرئ کله به جمهور امت په یوشی باندې عمل ترپی او حدیث به صحیح وی او دا دغه په صحت کې عیب نه راولي نو پدی ترتیب باندې علما کرامو د حدیث بیان کړي کم چتا سو اوره دو و به قال حدثنا احمد ابن عبد الله ابن یونس قال حدثنا زهیر قال حدثنا ابو الزبير عن الطفيل عامر عن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا الله حبيب بن ماس بخين او مازيگر مزيوزه كون والمغرب والعشاء جميعا دا بيوزه كون اپدي کی سفر کړي را سات تیار شي ورچی مزل کوشي او بیا غن قافله وی شو کو داس ماته شو کو بکای نو کته لکټرم تیر په موز باندې ګنټه یو نیبا ګنټه لګی اچ جوړو له خوشی نو بس غټ یو ګنټه دو ګنټی ټیم در ل بچت شو و به قال حدثنا ابن حبیب قال حدثنا خالد یلی ابن الحارث قال حدثنا قرۃ ابن خالد قال حدثنا ابو زبیر قال حدثنا عمر بن واسل ابو الطفيل رضي الله عنه قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر جمع والکڑے ود الله حبيب په غزا د تبوک کې په من نماز په خین او مازیګر کې و بين المغرب والعشاء په من ما خام او ماس ختن کې قال فقلت ما حمل وذلك سشی حمل کړو په دی باندې قال فقال اراد الله يحرج امته چې امت په تنګي کې وان شي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه ها و به قال حدثنا ابو كريب و ابو سعيد الاشج واللفظ لابي كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينه في مدينه منوره كي ماسخين او مازيگر مش په جمع کړو ادم اخام او ماسوتن فی غیر خوف ولا مطر بغیر د سیر نه نه یراو او نه بارانو وفي حدیث وکی قال قلت لابن عباس رضی الله عنه ما فعل ذلك دا ولدا سکول قال کلا یحرج امته ودید فارش تنگی کوا نه شیخ امت او حدیث دا بی معاویه کی قیل لابن عباس ما اراد الى ذلك قال اراد الله يخرج امته دا اراده او چومت تنگي کې وان شي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا و امام مشکړو د نبی رسول سلام سره سمانینت جميعا و سبعا جميعا او غوند دامي ور سره غون کړیو د الله د حبيب سره مدا سکنیو اے سمانین جميعا یعنی اتم نزونا ماسفهین مازیګر غن وسبن جميعا او و غن پدې سمانین باندې پوښوي دوونه مراد ما خام مسخوتان دي ورکاته شول کنه درې د یو فرض سلور د بل او اتونه مراد ما سپخین مازی ګرځي قلت یا بشعث ازن وخر الزهرا ګومان کوم چې ما سپخین رستو کړه او عجل العصر او مازی ګره مخکې کړه واخر المغرب وعش عجل العشاء او ما خامر سکر و ماسختن مخی کرو قال و انا اظن ذلك زمام دغشان خیال نه چی دا سی کنیو نو دا جمع و او فیلی سوریو یعنی جمع سورتن و اد جمع سورتن دلائلم سی حادیثو کراغلی او د جمع حقیقتا دلائل مواردن وبه قال حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينه مذكروا په مدینه کې سبا و سمانین و تو باندې پوښوي الزهرا والعصر والمغرب والعشاء وما خام وما سخطن وبه قال حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما يوما بعد العصر مونږ ته خطبه ویلې و یو ورځ پس د مازیګر نه حتا غربت الشمس ور ډوب شو وبدت النجوم وستور را سرگن شل وجعل الناس يقولون او شروع شو خلق شو الصلاة مزمز قال فجاء رجل من بني تميم راغ او سره د بنو تميم نه لا يفطر ولا ينسني لا يفطر ولا ينسني یو سره د بنو تميم نه راغ لا يفطر کمزوری نکولا ولا انسنی او نپک سین کے سار رات لو ان دا آواز نمنی کی دو ولا انسنی نواپس کی دو دیخ پل آواز نا اغبیا بیاوی سولات سولات ابن عباس رضی اللہ عنہما ورتویت علمونی بی سنہ تمالد سنت تعلیم راکیلا ام لکا تا د فار د مور نی تمال چلخه تما ته چلو نه خه ثم قال به وی رئ تما قتل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعاله کړو په مند ماسپخینو ما دیګر او ما خامو ماسختن کې قال عبد الله ابن شکی فها کفی صدری من ذالک شیون شک راغله او زما سینه کې د دین د سشین راغله م ګورې رضی الله عنه تفصالته ما دې تفوز کو فصدق ما قالته ناغد اغد خبر تصدیق کو چیاو دغشان جمعوالے کڑو او دیکی ماغا دغدی چی دا جمع سوری وان اوالی رارستو کچیوی کو پاخر وقت کی او بلی مخ کی کونو آغے پاول وقت کیو کو چی امت پا تکریف کی واکین شیب